आइए सुने श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीत में प्रस्तुति। भाग है 45वां और प्रसंग है बाल कांड का। संगीतकार सतीश भाटिया। श्री रामचंद्र के ब्रह्म होने के संबंध में पूछे गए पार्वती के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान शिव उनकी इस शंका को लोक कल्याणकारी बताते हैं। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी उनके श्रवण रंध्र सांप के बिल के समान हैं। जिन्होंने संतों के दर्शन नहीं किए उनकी आँखें मोर पंख पर बनी आँख की नकली आकृतियों के समान हैं। जिसके हृदय में भगवत भक्ति नहीं वो प्राणी मृतक के समान है। जिस जिह्वा से श्री राम का गुणगान नहीं हुआ वो मेढक की जीभ के समान है। वो हृदय वज्र के समान कठोर होता है जो प्रभु चरित का गान सुनकर हर्षित नहीं होता। इन उक्तियों के साथ भगवान शिव ने पार्वती को राम कथा सुनाना आरंभ किया। गिरिराज किशोरी आदरपूर्वक श्रद्धा नथ हो पति के वचन सुनने लगी। राम कृपा ते पार्वती सपने हो तव मन माही शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाही। तदपि अशंका कीनि सोई कहत सुनत सब करहित होई जिन हरि कथा सुनी नहीं काना श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। नयन निसंत दरस नहीं देखा लोचन मोर पंख कर लेखा ते सिर कटु तुम बरी समतुला जैन नमत हरि गुर पर मूला। जिन हरि भगति हृदय नहीं पानी जीवत सब समान ते प्राणी जो नहीं करई राम गुण गाना जीह सो दादुर जीह समाना। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती सुनि हरि चरित न जोहर शाती गिरिजा सुनहु राम कैलीला सुरहित दनुज विमोहन सीला। राम कथा सुर धेनु सम सेवत सब सुख दानी सत समाज सुर लोक सब को न सुने अस जा। सुंदर कर तारी संशय बिहग उड़ाव निहारी राम कथा कली बिटप कुठारी सादर सुनु गिरिराज कुमारी राम नाम गुण चरित सुहाए जन्म करम अगणित श्रुति गाए जथा अनंत राम भगवाना तथा कथा कीरति गुणना तदपि जथा श्रुत जसिमति मोरी कही हऊँ देखी प्रीति अति तोरी उमा प्रश्न तव सहज सुहाई सुखद संत सम्मत मोहि भाई एक बात नहीं मोहि सुहानी जदपि मोह बस कहे हो भवानी तुम जो कहा राम को आना जेहि श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना कहहि सुनहि अस अधम नर ग्रसे जे मोह पिसाच पाखंडी हरि पद विमुख जानहि झूठ न साच विषय मुकुर मन लागे लंपट कपटी कुटिल विसेखी सपने हु संत सभा नहीं देखी कहीं ते वेद असम्मत वाणी जिनके सूझ लाभ नहीं हानि मुकुर मलिन अरुनयन विहीना राम रूप देखहिं किमि दीना जिनके अगुन न सगुन विवेका जल पहि कल्पित बचन अनेका हरि माया बस जगत भ्रमाही तिन्हि कहत कछु अघटित नाही बातुल भूत विबस मत वारे ते नहीं बोलही बचन विचारे जिन कृत महामोह मद पाना तिन कर कहा करिय नहीं काना आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से भाग 45वां संगीत।